الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العظيم. سورة توبة لسم سفارة آيات نمبر 55 56 57 58 59 سورة توبة لسم سفارة آيات نمبر 55 شپک پنزوس، هوا پنزوس، اتا پنزوس، یو کم شپیتا. دا دینا مخ که سبق کی دا منافقانو الله بد اخلاقه و بد اعماله بیان کری. خصوصا غزوه تبوک کی چه دا منافقانو پیغمبر علیه السلام نا زان پاتی که پا مختلف و بانو باندی. او بیا مسلمانانو باندې الزامات او غوی ته نقصان رسول الله پاک دا غی ذکر وک دینن سبق کې الله پاک فرمایي چې اے مسلمانانو د دې منافقانو د دې کافرانو د مال دولت ته جیدادونو ته د دوی د عیش او د عشرت د جون ته خوشحالی گیما دیتا تعجب مکاوی دا مال و اولاد دا دوی دا پارا دا اعذاب یو ذریعه دا پا دنیا کیم او پا آخرت کیم پا دنیا کیم الله پا دی مال دولت باند دوی لعذاب ورکی او پا آخرت کیم ولا عذاب ورکی ای مسلمانانو تاسو تا خو ظاهری خکاری چه دا کافر مزی چرچی کی دا دولتمن خلق دا عیش و عشرت کی خدا حقیقت نتاسو نی خبر دا مال و دولت دا چاته سکون نور کی او بیا خصوصا کافر و تخ سکون بلکل نملاوی یو مسلمان سره که مال دولت وی یو تقوادار و پریزگار سلی لکه مال راغلی وی نو اغا مال دولت اغه تا سناس سکون و آرام ورکولیش سراحت و تورکولیش خو کافر تا بلکل راحت و سکون و آرام نمیلاویگی پا مال دولت باند زکر دولت او اسبابو کی راحت و سکون نیشتا راحت و سکون اغه دا الله پایات کرده دا مسلمان تا چی دولت سرا راحت و سکون ملاو ده نو دا دی ذکر او دا الله دا یاد دا وجه نملاو ده دا دولت دا وجه نمده ملاو او کافرو تا ذکر دا الله شتنا یاد دا الله شتنا او دولت او دا دنیا اسباب دا اغوی تا سکون نشی ورکول تاسو او گوره دا دغی مال دولت دا وجه نم پا مصیبت او پا عذاب که مبتلاوی اس مال دولت حاصلول دا سمره یو مشکل کار دی دا غی دا پارا تدبیرون جوڑول، منصوبے جوڑول، منڈے ترڑے مشاقت محنت، دا زان لے عذاب دے کنے دے، شپا اور از، دے پا دغا سوچ کیوی چھ دا مال با سنگا ہو گٹم، نہ دروازے دا آرام وی پا منڈے، او دا شپے چھ سم لینو او میں آرام نی بیا منصوبے دا سبا دا پارا تیارے، نیخ پل بدن صحت تا خیالی، نه چه دینو دا کور تا خیالی، نه دا بچو مینه و محبت تا خیالی، هیس سیست دا خیال نوی، دی سر پا مال دولت جمع کولو کی. نه دا خو عذاب دی. او کچر تا داغ مال دیر شی، وی گتر، نه بیا داغ مال حفاظت غواری. نه دا دی حفاظت، اغزان لیو عذاب دی، شپار از بدا سر فکری، سوکرا بانی ڈاکاو نغرزی سوکرا تا خط رو نلیگی چی دون دون دولت رو لیگا گینی زان تیار ساتا ندا غم بدا سرائی کیاسی ندا مال با اوز سوکرا نوان اخلی ندا دی حفاظت اغزان لیو عذاب دی او دغا کاروبار دغا مال دولت گتنو کی کچر تا نقصانو شی نا غزان لعذاب دی زلب آخوری چای های تاوان میوک او کچر تا بیماری و غمون تکلیفون را علل نا دا غمال خوبیا لگی پاس پتال یا دشمنی جولشو پا دشمن پتانا و پتاسیل بانده دا غمال لگی اغا خود طولو نزیاد عذاب دی نا دا دی مال خرچ کول او دا دی خرچ که دل پریخو دو زلا ده ده طول کور مال چه دینو ده صدقه کرده او دو زلا ده کور نیم مالی صدقه کرده نیم بی که نیم بی چه دینو صدقه که و نیم بی ده خپل ضروریاتو ده پاره پریخو انسان ده خامخا کور که ضرورتو نی خدای مون تا خولا امت تا خولا چه زمانی که ده سیزونه ندی خوخ کرده تاسو دا مخوخه دنیا سره مینه و محبت مساده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنینو دا قادسیه یو ملتی دا آغاز یعنی مال غنیمت راغه دیر زیاد مال راغه اغا مالی دا سی علو رالو دا سامانون علو رالو پا جلا شود سرگونه اوخ که و بیده عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ و تفرمای امیر المؤمنین دا خود خوشحالی سیز دی تخفه ولی شوی دولت راغی مال راغی خوشحالی دل پکار دی اغوات دی آو خوچه کم قوم سر مال راغلی دی اغا قوم کی دشمنه و طرفگنه پیدا شوی مال دولت سر دشمنه پیدا کی بغض و کینه و حسدونه پیدا کی چی مونگی روزا نوید زکر ما دخپل محبوب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نا اوریدلیو چی ده هر امت ده پاره یو فتنه بی او زما ده امت فتنه اغا مال ده ده الله پاک محبوب ترین بندگان اغا فقرا و غرباوی سونا انبیاء چی راغلی دی اغا طول فقرا و غریبانان نو عزتمندو دا مال دولت دا دا سکون ذریعه نده دا دا پریشانو ذریعه خصوصا دا مرگ پا وقت که انسان بیا حسرت و افسوس که چه آی های دا عرص ما گتلیو او نن دا دی بلت پاتی کی گزت روانه و تزحق انفسهم اوزی ساگانی دا دوی و هم کافرون او دوی دا حالت دا کفر کی دا دنیا تی پاتی ایمانیم نصیب نش و یحلفون بالله دا دا منافقان یو حالت بیانی منافقان برال پیغمبر علیه صلات و سلام تا قسمون بی خوالل قرآنون بی خوالل دیر تاکید سر بی زان اسلام که شاملو چه منگا مسلمانان یو باور به پیغمبر علیه السلام و مسلمانانو تورکو چه گواره مونگا مسلمانانیو مونگا ستاسو مرگریو الله پاک مسلمانانو ته وایي چې ګوره کافر ستا دوست نشي کېدی، دا منافقان دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام، د دوی نه احتیاط کوه، خیال کوه، د پناه ځای یې نشته. که د پناه ځای ورته میلاو شو نو بیا تاسو ته قسمونه نه خوري، بیا به ځان رسوي هلته، خپل بچو په تاسو باندې کوي قسم او قرآن هم کوي. ویحلفون بالله، قسمونه خوري په خدای پاک باندې، انهم چې بېشکه دوی لمنکم، خامخا د تاسو نه دي، دا ستاسو مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو، قسمونه به خوري. الله پاک فرمایي وما هم منکم، او حال دا دی چې نه دي دوی د تاسو نه، مسلمانان دا نه دي، دا منافقان، ولكنهم قوم يفرقون، بلکې دا یو قوم دی چې دا یریږي، د یارې نه، یفرقون په معنی د یحزنون، د یارې په معنی راځي، دا یریږي تاسو نه، ځکه چې دی نو دا قسمونه خوري، د پناه ځای نشته. لو یجدونه، که چېرته دوی بیا موندې ملجأً، یو د پناه ځای، او مغارات، یا یو غار چې دوی پټېدو ځای وي، او مدخلاً، مدخل هغه ځای ته وایي چې په تکلیف سره یو سړی پکې راځېږي، وردن نه شي او صرف دی پکې راځي په تکلیف سره، او مدخلاً، یا یو ځای د وردن نه کېدو، لولو الیه، نو دوی به ورمنډه والې وو هغې ته، ور واپس شوی به وو هغې ته، وهم یجمحون، جمح هغه اس ته وایي چې هغه سرکشه شوی وي، او د خپلې رسۍ، د خپل واګې، د خپل پړي اوم خیال نه ساتي، چې ما کې واګې اچولې شوي دي، ما کې پړي اچولې شوي، د هغې خیال نه ساتي، او منډه وایي. جمح الفرس، چې د واګو پروا نه کوي او منډه وایي، نو دې خلکو به د واګو پروا نه وې کړې، خو ځای د پټېدو یې نشته. وهم یجمحون، او دوی به منډې وروالې وي. دې وروستو آیات کې ومنهم من یلمزک فی الصدقات، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کله مال غنیمت تقسیمو، کله به د صدقې مال راغی، پیغمبر علیه السلام به هغه تقسیم کړه. تقسیم کې به دا منافقان هم ولاړو، چونکه ظاهرا مسلمانانو، دوی ته به میسه میلاوېده، په کفر باندې څه دلیل وونه، د دې وجې نه دوی مسلمانان به شمارلې کېدل، نو څومره مال چې به مسلمانانو ته میلاوېده نو منافقانو ته هم میلاوېده. خو ضروری خو نه وه چې ټولو ته برابر برابر ایسه میلو شي، چاله کم چاله زیات ورکړه به کوله پیغمبر علیه السلام. نو که کله به ورته ډېره میلو شوه نو بیا به خوشحاله و، او که کله به ورته چېرته کمه میلو شوه نو بیا به پیغمبر علیه السلام ته غلط نسبتونه کول، ناراضه به و، خفه به و چې دا پیغمبر انصاف نه کوي، ده کې انصاف نشته، دې دا چل دی دا چل. الله پاک فرمایي مسلمانانو ته، که چېرته دوی دا خبره کړې وي د مسلمانانو په شان چې الله زمون کافي دی، الله به راله راکړي، د بنده به څه ورکړی، الله ډېر ورکوونکی ذات دی، الله دې راباندې خپل فضل وکړي، که دا خبره یې کړې وه نو دا به ډېره ښه وه. خو قمقل دي، په دنیا نظر دی، د دنیا په دولت باندې نظر دی، د الله په ذات نظر نشته. مسلمانانو ته الله پاک دا دعوت ورکوي، دا تبلیغ وته کوي چې مسلمانانو، ای د ایمان خاوندانو، تاسو د دنیا په دولت باندې نظر مه ساتئ، چې دا راته لږ میلاو شو، دا راته ډېر میلاو شو، د الله ورکړې ته وګورئ، الله ډېر ورکوونکی ذات دی، خزانې ټولې الله سره دي، د الله په ذات باندې بروسه او توکل پکار دی، هیڅوک چاله څه نشي ورکولی. تاسو خپل ژوند ته مسلمانانو ګورئ، چا موږ له څه راکړل؟ هیڅ چا څه نه دي راکړي، چې څه راکړي دي هغه الله راکړي دي، په دې باندې یقین او ایمان مضبوط کی انسان، چې الله ښه ورکوونکی ذات، هیڅوک چاله څه نشي ورکولی. ومنهم، او بعضی د دوی نه، من هغه څوک دي، یلمزک فی الصدقات، الزام لگی پتا باندې پصدقو کی چې دا دوی مونږ له کمه راکوي. فاین اعطو منها که ته ورکړې د هغې نه نو رزو بیا دوی راضي وي خوشحاله یي چې زه بس میلاو شورات و ان لم یعطو منها او که چرته ته دوی ته ور نه کړې اذا هم یسخطون پس دوی بیا ناراضه یي خفه یي بیا. ولو انهم الله پاک فرمایي که چرته دوی رزو راضي شوي وي ما اتاهم الله و رسولو هغه چې ورکړه دوی ته خدای پاک او پیغمبر په دې باندې راضي شوي وي هر څه چې ورته میلاو شو. وقالوا او دوی ویلی وی حسبنا الله زمون د پاره الله کافی دی سیؤتینا الله زر د چې الله به مونږ ته راکړي د بنده به څه ورکړی من فضله د فضل خپلنا الله به د خپل فضل نه مونږ ته راکړي ورسوله پیغمبر به مونږ لره انا مونږ الی الله راغبون الله طرف ته رغبت کو. که دا خبره کړی وی نو ډېر به ښه وه چې مونږ الله طرف ته رغبت کو الله دې مونږ له راکړي الله زمونږ دپاره کافي دی نو دا ډېره ښه ده. غرض دا دی چې د الله نه غواړئ د بندګانو نه مه غواړئ بنده به چاله څه ورکړي. بندګان خو خپله محتاج دي یو محتاج به تاله څه درکړي. دا یو نیک سړی و په دې اولیاو کې تېر شوی دی هغه له چا د پیسې راوړې صدقه وي دا قبوله هغه ورته انکار وکړه وی نه اخلم وی ولې نه اخلم وی ستا سره مال شته نور وی او وی نور د ګټې تمنا کې نور د زیاتېدو تمنا کې وی او نو وی ما سره خو یوه پیسه نشته او زاړه د دنیا محتاجه نیمه او نه د ګټې کوشش کوم چې یاره نوره دې ما سره زیاته شي نو زه خو بیا ستا نه غنیمه ته خو محتاج یې او زه خو محتاج نه یمه نو زه ستا نه مالدار یم دا صدقه ته واله ځان سره جیب کې کېده ما نه یې څه دپاره راکړي زه خو غني یمه زه خو بې پروا یمه هېڅ دې ته مې حاجت نشته. عزتمندو غنا مالداري د زړه په کار ده. دا څومره مالدار خلک چې مونږ ته ښکاري دا ډېر غریبانان دي دا ډېر خوار دي ځکه هغوی لګیا دي د مال په زیاتولو کې کوشش کوي. د غریب سړي حرس او لالچ دومره نه وي د دې مالدارو د غریبانانو نه ډېر وي نو هغه زیات محتاج دي په نسبت د غریبانانو باندې. غریب خو صرف د یوې یو ټیم روټۍ محتاج دی چې هغه میلو شي او مالدار سړي د هغه ډېر زیات خواهشات دي نو هغه ډېر غریب دی ځکه هغه ډېر محتاج دی. غریب سړی ډېر محتاج نه دی. الله دې زمونږ د ټولو د زړه غنا نصیب کړي د زړه مالداري دې الله زمونږ نصیب کړي. دوباره دا سبق وره عزتمند فلا تعجبک اموالهم په تعجب کې دې ونه غورځی تا لره یې مخاطبه مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی. انما یرید الله بشک اراده لري خدای پاک لیعذبهم چې عذاب ورکړي دوی لره بها په دې اولاد او مال باندې فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. و تزهق انفسهم او اوزی ساگان د دوی و هم کافرون او دوی په حالت د کفر کی وی ایمان ایم نصیب نشی. و یحلفون بالله دوی قسمون اخری پا خدای پاک بانده انهم چه بیشک دوی لمن کم دا تاسو ندی دا مسلمانان دی دا منافقان قسمون اخری. و ما هم من کم او حال داده چه ندی دوی دا تاسو نا ولیکنهم قوم یفرقون لیکن دا یو قوم دا چه تاسو نیریگی. لو یجدون ملجأ کچرته دوی بیا مونته یو پناګا او مغارات یا یو غار او مدخلا یا یو زید ور داخله دو لو ولوا الیه دوی به واپس شي وغه طرف ته و هم یجمعون او دوی به ور منډه والی وی. ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوک تی یلمزو کف صدقات چې اغوی الزام لګی پتا باندې په صدقو کې چې ته مال صدقې تقسیمې نو دوی په تا الزام لګی چې دې زیاتې کمې کوي. فاین اعطو منها که چرته ورکړې شي د هغې نه رضو نو بیا راضي وي خوشحاله یي. و ان لم یعطو منها او که چرته ور نه کړې شي د هغې نه اذا هم یسخطون پس دوی بیا ناراضه او خفه یي. ولو انهم که چرته دوی رضو راضي شوي وي ما اتاهم الله هغه چې ورکړو دوی ته خدای پاک ورسوله او پیغمبر ورته ورکړی